توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ عذاب کرے سپر کھول دیتا ہے میرے مولا کر توبہ تو سپر کھول دیتا ہے ضرور سنے گا تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے رسول پاک کے صدقے خطائیں بخش دے میری شاہ لولاک کے صدقے شاہ لولاک کے صدقے میرے مالک دہائی ہے تجھے آلے پیغمبر کی میرے مالک دہائی ہے تجھے آلے پیغمبر کی رہا کر دے سے کربلا کی خاک صدقے کربلا کی خاک صدقے کربلا کی خاک صدقے کربلا کی خاک اندھیروں میں مجھے تابندگی دے دے میرے مولا نیا مجھ کو شعور زندگی میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری